sponsorem audycji jest Egmont, wydawca najnowszej książki Brandona Mula Łupieżcy Niebios. Autopromocja. Wybory samorządowe 2014. Zapraszam na Wieczór Wyborczy w Trójce. Komentarze socjologów i politologów, wstępne sondażowe rezultaty oraz goście ze świata polityki. Dziś tuż po 21. Do usłyszenia. Beata Michniewicz. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 listopada, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Pierwsze głosy oddane. Muszę dzisiaj rano albo wcale. Bardzo dobrze, też myślałem, że będzie o 8, ale udało się, że to od 7 jest, więc super. Do 21 wybieramy samorządowców. 7 już biały konwój zmierza na Ukrainę, to 70 rosyjskich ciężarówek z pomocą dla Donbasu. Najpierw w Bratysławie, potem w Pradze polski prezydent weźmie udział w obchodach rocznicy aksamitnej rewolucji. Od 7 w całej Polsce wybieramy władze samorządowe. Punktualnie i bez komplikacji otwarte zostały lokale wyborcze w Krakowie. W centrum czekali na to pierwsi głosujący, którzy chcieli oddać głos jak najwcześniej. Ja zwykle jak idę gdzieś na wycieczkę czy wyjeżdżamy, to przychodzę bardzo wcześnie albo bardzo późno. Także panie się zawsze śmieją, mówi tak, albo jesteś pierwsza, albo ostatnia. Studia i po prostu inne obowiązki, więc od razu tutaj przyszedłem, jak najwcześniej się dało. Do pracy, niestety, śpieszę się. Muszę dzisiaj rano albo wcale. Bardzo dobrze, też myślałem, że będzie o 8, ale udało się, że to od 7 jest, więc super. Pierwsi wyborcy głosowali już także w Bydgoszczy. Dzień dobry, witam Państwa na otwarciu lokalu wyborczego 158. Jesteśmy lokalem, który obsługuje ulicę Sandomierską. Dynowski Andrzej, komisja obwodowa numer 155. Gotowi byliśmy za 14.07. Pracujemy już około 6-7 osób, aż 19 kartonów z kartami do głosowania musieliśmy wczoraj policzyć. Jesteśmy gotowi do pracy. Dowód poproszę. Wszystko się zgadza? Tak. Poproszę o podpis tu w tej rubryce. Niebieska do sejmiku, różowa na prezydenta miasta i biała? Na całej karcie do głosowania można postawić jeden krzyżyk. Jeżeli będzie więcej, głos będzie nieważny. Dziś wybierzemy prawie 50 tysięcy radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Nowa, 7 z kolei rosyjska kolumna z deklarowaną pomocą humanitarną jedzie do Donbasu. Jak informuje nasz korespondent, część ciężarówek już wjechała na terytorium Ukrainy. Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych Rosji poinformowało, że kolumna składa się z ponad 70 pojazdów. Około 50 ciężarówek pojedzie do Doniecka, a pozostałe do Ługańska. W sumie ma być dostarczone ponad 450 ton ładunku. Rosjanie twierdzą, że wysłali m.in. sprzęt elektryczny, materiały budowlane oraz paliwo. Rosyjska pomoc dla Donbasu jest krytycznie postrzegana w Kijowie. Władze Ukrainy uważają, że cel białego konwoju jest inny niż twierdzą Rosjanie. Zdaniem Kijowa w ciężarówkach do Donbasu przewożona jest broń i amunicja dla separatystów, a w drodze powrotnej wywożone są maszyny z ukraińskich fabryk. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. Czesi i Słowacy świętują 25. rocznicę obalenia komunizmu. Na uroczystości upamiętniające początek aksamitnej rewolucji w dawnej Czechosłowacji wybiera się polski prezydent. Bronisław Komorowski będzie w Bratysławie i Pradze. Prezydenci Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Niemiec wspólnie będą świętować koniec komunizmu w Czechosłowacji. 16 listopada 1989 roku w Bratysławie na ulicę wyszli licealiści, a dzień później w Pradze studenci. Po kilku dniach protestów ówczesne władze Czechosłowacji ustąpiły, a do nowych władz weszła demokratyczna opozycja. W grudniu 1989 roku prezydentem kraju został Václav Havel, a 3 lata później Czechosłowacja przestała istnieć. Jak zapowiada minister w kancelarii polskiego prezydenta Jaromir Sokołowski, podczas dzisiejszej wizyty na Słowacji Bronisław Komorowski uczci też tak zwaną świeczkową manifestację. Wielki Piątek 25 marca 1988 roku przedstawiciele tajnych prześladowanych wspólnot katolickich zorganizowali w Bratysławie modlitewną manifestację w obronie wolności religijnej i praw obywatelskich. Uczestniczyło w niej wówczas kilka tysięcy osób trzymających świece. Jutro w Pradze prezydenci otworzą wystawę poświęconą aksamitnej rewolucji i spotkają się z czeskimi studentami. Bronisław Komorowski złoży też kwiaty na grobie zmarłego 3 lata temu Václava Havla. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Belgowie, jeszcze kiedyś znani z tego, że lubią oszczędzać, dziś już tak często nie lokują pieniędzy na kontach bankowych, bo sytuacja w Belgii nie sprzyja oszczędzaniu.

71335 to numer dla tych, którzy chcą wysłać SMS. man@polskieradio.pl to adres mailowy, no i ewentualnie 2027 trójek. Rozpoczęliśmy dość energicznie. Utwór nosił tytuł Strange Change. To jest płyta grupy, która amerykańskiej grupy z Los Angeles, która głównie grała po klubach, była lokalną atrakcją i właściwie nigdy nie dobiła do czołówki, albo nawet do drugiej po czołówce grupy zespołów rozpoznawalnych, chociaż funkcjonuje i ma naprawdę pokaźny dorobek fonograficzny. Ja kiedyś ich prezentowałem w audycji, ale jakoś tak to wszystko zanikło. Niedawno sobie uświadomiłem, że przy tylu płytach, które już się ukazały, nie można ich pomijać tylko dlatego, że nie lądują wysoko na listach przebojów, bo listy przebojów swoją drogą, a muzyka, której lubimy słuchać, szczególnie w tej audycji, swoją drogą. Trzech panów nagrało ten album. Jim Wilson, grający na klawiszach i na różnych innych instrumentach typu harmonika i główny wokalista Jim Wilson, Marcus Blake, basista, który też śpiewa, i Jason Meichenrath, który jest perkusistą. Grupa nosi nazwę Mother Superior i przed chwilą wykonała ten Strange Change, a przed nami jeszcze dwa wybrane przeze mnie utwory. To jest taka lubiana w tej audycji mieszanka rock'n'rolla, gdzieś tam ślady bluesa, no po prostu trio, power trio, jeszcze jedno z niezliczonej zupełnie linii takich trzyosobowych składów, które zapisywały piękne karty w historii rocka. Dwa nagrania, jak powiedziałem, Pretty in the Morning, a potem Spinning. Oto Mother Superior. Thank you. got me longing for your wicked ways. Can't understand it, baby. My mind's in a haze. Took a wrong turn somewhere down the line. Yeah. Well, now I'm coming. I'm gonna make you mine. Grupa Mother Superior z Los Angeles. Było gitarowo, a teraz będzie big beatowo. Ze szpulowca big beatowca. To wcale nie znaczy big beatowo, ma nie być gitarowo. Zaraz wszystko się okaże. Michał Owczarek, dzień dobry. Serwus oczywiście, sztampowo się witam, ale ze szczerego serca. No to już tradycja, nie można od niej odchodzić. Będzie big beatowo i będzie miejscami gitarowo. Proszę się nie martwić. Dzisiaj big beat przez duże B. Ho, ho, to nie przelewki dzisiaj, bo nie będzie żadnego ulotnego przebojika czy jakiejś błahej piosenki. Dzisiaj, proszę pana, msza bitowa. Czy, ale nie, chyba nie ta czerwono-czarnych. No, wybaczy pan, ale nadawanie z płyt szeroko dostępnych to nuda. Nie chciałem pana obrazić. Absolutnie. I sztampa. No właśnie, gdybyśmy zapytali Big Beatowców, co wiedzą o mszy bitowej, to pewnie natychmiast podaliby przykład czerwono-czarnych, pan przyjacielem moim, to płyta wydana w 68 roku, ale przecież to nie jedyna msza bitowa, która wtedy istniała, bo przecież warto wspomnieć o zespole trapiści, którzy zaczynali grać msze bitowe już w połowie lat 60. w Podkowie Leśnej. I msza bitowa, tak sobie pomyślałem, że to jest taka kategoria w roku, że moglibyśmy nawet rościć sobie prawo, że byliśmy pierwsi na świecie, że graliśmy to. Nie jestem pewien. Pamiętam taką mszę grupy Electric Prunes, która była chyba wcześniej. No, tak, ale wie pan mówi o formalnych takich artefaktach, to znaczy wydana płyta. No tak. Rzeczywiście, Amerykanie nas fonograficznie wyprzedzili. Byli w styczniu 68 roku, a czerwono-czarni parę miesięcy później. Ale czy ci The Electric Prunes, nie wiem, to jest w ogóle zespół, który mógłby pan przypomnieć w swojej audycji, jeśli w ogóle mogę mieć jakiś wpływ na pana repertuar, ale z pierwszej płyty, bo potem oni tacy rozlaźli byli, psychodeliczni. No dobrze, dobrze. Ale czy ci The Electric Prunes, proszę pana, w roku 66, to nie, żadnej mszy nie grali po kościołach, a trapiści pewnie udowodniliby, że grali. To prawda. Ale dzisiaj ani o czerwono-czarnych oczywiście, ani o zespole trapiści, bo żadnego nagrania tego zespołu na razie nie znalazłem. Dzisiaj o zespole nieco zapomnianym i pewnie też nawet zagorzeli Big Beatowcy nie pamiętają, że ten zespół stworzył mszę bitową i że ta msza przetrwała w archiwach. Tutaj serdeczne podziękowania dla Radia Gdańsk za udostępnienie tego utworu. Chodzi o zespół, no i tutaj pan zajęczy, Pomorzanie. No mogę zajęczeć. No dobrze. Właśnie, taka banalna trochę nazwa, koniunkturalna, ale być może zrehabilitują się muzyką. A czy był zespół bitowy na południu kraju, górale na przykład? Górale chyba nie, ale... Bo Taternicy nie było takich. Chyba nie, ale tam też pewnie by się takie lokalne nazwy znalazły. I tutaj zajęczy pan drugi raz, ponieważ to jest co prawda fragment mszy bitowej, ale trwający prawie 6 minut. O, no trudno. Jakość wynagrodzi. Tak, zespół Pomorzanie, karygodnie pominięty w encyklopedii Big Beatowca, ale za to mamy tutaj, proszę docenić moje poświęcenie, przydźwigają olbrzymie tomiszcze o nazwie Motława Beat i tutaj zespół Pomorzanie jest wymieniony z nazwy i nawet jest zdjęcie, więc proszę sobie zobaczyć, jak zespół Pomorzanie wyglądał. To jest pełny skład tych trzech młodych ludzi? Pewnie nie, tutaj składy są zresztą wypisane. Aha. I znalazłem też informację, że msza bitowa Pomorzan zwana była również mszą bluesową i nawet udało im się wystawić ją w kościołach w Gdyni. I to jest cała informacja na temat tej mszy, którą udało mi się uzyskać. Jak powiedziałem, utwór prawie 6-minutowy, więc może nie będę przedłużał swojego nudnego wstępu. Pomorzanie nie bronią się nazwą, ale być może obronią się tym utworem. Fragment zatytułowany Ludu, mój ludu. No, kanwą oczywiście była starodawna pieśń religijna. Pomorzanie, msza bitowa, Ludu, mój ludu. Ludu, mój ludu, cóżem ci czemem zasmucił, albo czem zawinił. Tak źle, panie Michale, chociaż ta solówka gitarowa troszkę zabawnie brzmiała. Tak, brzmiało to trochę tak jak, no widzicie, czy słyszycie, mamy fus, mamy kaczkę, mamy fajny wzmacniacz, ale wahamy się tego użyć. Tak, ale miało nastrój to swój, jeszcze raz, który to rok? To jest rok 72, zespół Pomorzanie z Gdyni, podziękowania dla Radia Gdańsk za udostępnienie nagrania. No i podziękowania dla pana, bo te wynalazki są naprawdę dla miłośników dawnych, zagubionych utworów, no, odkryciem. Panie Michale, no i musi pan teraz szukać tych zespołów z gór. Ciupagi, górale. Czyli coś południowego za tydzień Baczowie. Ma być, tak? No, zobaczymy. Michał Owczarek, bardzo dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia dzisiaj. Za tydzień. Do usłyszenia, a ja wracam do tych mało znanych zagranicznych wykonawców. G.I. Jive, jamming Mr. Jordan and his Tempting at Five. The gentry were gyrating to the jukebox jam, just a-joying and a-jubilating, man, oh man. Hotter than a jungle down to Juju Joe's, with Sherman ate a ginger jacking off her clothes. She jerked around a jelly like a Jezebel. Let us win this jolly junket, jumping straight through hell. Right cross, left hook, oh man, I'm seeing stars. Boys crash, blades flash, get me out of this crazy bar. Now it seems that Johnny Jasper was a jealous jack, and his judgment wasn't genial to Ginger Zack. Johnny jaunted over to a jab to wrong with jaw, justifiably engendering a free-for-all. Jerry juggled Johnny with a judo throw. Johnny jumped back up and jacked him on the nose. Now everybody's jazzing at the jamboree, just a junking up the general geography. Right cross, left hook, oh man, I'm seeing stars. Boys trash, blades flash, get me out of this crazy bar, Joe. Hook. Oh man, I'm seeing stars. Boys trash, blades flash, get me out of this crazy bar. Jail. The judge and jury jettisoned a giant bail. Now it doesn't take a genius to pick up my point. I'm jogging June, July, and August in the county joint. Right cross, left hook, oh man, I'm seeing stars. Boys trash, blades flash, get me out of this crazy bar. Hey! Było skocznie, tanecznie, a utwór nosił tytuł Right Cross, Left Hook. Wykonawca to Buddy Blue, a właściwie płyta podpisana jest jako The Buddy Blue Band. Buddy Blue na okładce, z papierosem w ustach, z gitarą w dłoniach, zaczesany do tyłu elegancko w takim rock'n'rollowym trochę sznycie, no ale muzyka, jak państwo słyszą, taki jam blues. Skład zresztą dość, powiedziałbym, tradycyjny, bo obok gitary lidera mamy jeszcze kontrabas, taki prawdziwy, nieelektryczny, trąbę, saksofon, perkusję. No, a muzyka sami Państwo słyszą. Jeszcze jedno nagranie z tej płyty, chociaż ona pewnie gdzieś tam kiedyś wróci, bo bardzo miło się tego słucha. Oto raz jeszcze Buddy Blue i Baby's Got Blues. She's locked up in the bedroom, suffering alone. Ignores the buzzing doorbell and the ringing telephone. A bottle sitting by her, but it's just another ruse. I'm coming home 'cause baby's got the blues. She sits in her apartment, sucking on a wine, trying to forget while she remembers better times. The devil's singing to her a song she can't refuse. I'm coming home 'cause baby's got the blues. Every wound that never healed and every memory of pain is coming back to haunt her with the drizzling of the rain. The past is gone forever, but impossible to kill. It plays on every weakness, it dissipates a will. Too many distractions keep pulling me away, burning up the highway, waiting for the day. A moonless brooding darkness feeds the driver's muse. Coming home 'cause baby's got the blues. With the drizzling of the rain. The past is gone forever, but impossible to kill. It plays on every weakness, it dissipates a will. Chet Baker singing softly on the stereo. Another pack of Winstons, another cup of Joe. Now I'm just 100 miles outside of Baton Rouge. I'm coming home 'cause baby's got the blues. I'm coming home 'cause baby's got the blues. I'm coming home 'cause baby, baby's got the blues. Buddy Blue zakończył swój występ w programie trzecim, a za chwilę zacznie Antek Piekut. Cześć. Cześć. Niejaki Sean Ryder, lider grupy Happy Mondays, tak się rozdokazywał, że mało nie umarł, ale wyszedł z ciągu narkotykowego i mimo, że zespół Happy Mondays tego nie przetrwał, to on jakimś cudem na scenę powrócił i po 3 latach, czyli w 95 roku, pokazała się płyta zespołu już pod nazwą Black Grape, z tym Seanem Ryderem jako głównym kompozytorem, wykonawcą, liderem grupy. Yeah, yeah, brother. To jest tytuł tego kawałka, który teraz usłyszymy z tej płyty, która zrobiła taką niesamowitą karierę w Wielkiej Brytanii, a potem, jak się okazało, na całym świecie. Ten Years After to Alvin Lee. I Alvin Lee już na pierwszej płycie udowadnia swoją wszechstronność, potem się to będzie powtarzało na kolejnych płytach jako dowód tej wszechstronności. Don't Want You Woman. Akustyczna gitarka, kontrabas, a to ten sam szalony gitarzysta z Going Home z Woodstock, czyli Alvin Lee na pierwszej płycie już Ten Years After. Dead Weather, wszyscy wiedzą, drugi album Sea of Cowards, wiadomo skąd się wzięło Dead Weather, a Conters z Jackiem White'em spotkali się na trasie z The Kills z panią Alison Mosshart. Jack White nie mógł śpiewać, bo go gardło bolało, pani Alison dołączyła i tak powstała koncepcja nowego zespołu Dead Weather z płyty drugiej tej formacji Looking at the Invisible Man. I'm the Invisible Man. Yeah, yeah. było dosyć świeże jak na moje standardy. 2010 rok, Dead Weather. Bardzo ciekawa muzyka. A teraz wrócę na koniec do prehistorii. Znowu Keith Hartley. Dla bardziej zainteresowanych to trzeba właściwie by sobą opowiedzieć jego długą historię kariery i czego to on nie dokonał. Zmarł w 2011 roku. My go poznaliśmy w Warszawie w Hali Gwardii z zespołem Artwus. Potem był z Majolem, Blues Breakers, świetna płyta Bare Wires. No i jego pierwszy własny zespół Keith Hartley Band Half-Bred, nazywa się ta płyta z 69 roku, Just to Cry. Cześć. Autopromocja.